वंदे परमानंदमदन गोपाल बृंदारण्यपुरंदर श्रीगोविंद प्रपदे हम दीनाग्रहकारकम वंदे मुकुंदमरविंदलायताक्षेन्दुशंखदशनम शिशुगोपवेश इंद्रादिदेवगणवंदितपादपीठम वृंदावनालयमहं वसुदेवसेनम नवजलधरवर्णम चंपकोद्भासिकरणम विकसितनलिनाशयम विस्फुरन मंदहासयम कनकरुचिरकूलम चारुबर्हावशूलम कमतुलशिरसारं नौमि रूपीशिवारं वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् सीताम्बरागरुणबिम्बफलाघरोत्सात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखागरुणेन्दुनेत्रात् विश्वनाथ परम किमपि तत्त्वमहं मयाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निश्चयम् येऽपि किञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचरम् आरन्दीपूर्णेषु यत्किमपि तन्नीलं बहु भावति श्रीहरिः जो वस्तु प्राप्त और जिसकी प्राप्ति न होने के कारण ही निरंतर ये एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा अनंत अनंत योनि का परिवर्तन हुआ चला जा रहा है हमारा। जो वस्तु इसी जीवन में प्राप्त करनी है ये मानव जीवन का उद्देश्य है। मैंने यहाँ पर मानव जीवन प्राप्त करके संसार के तमाम भोगों को प्राप्त करना और भोगना ये उद्देश्य नहीं है, ये तो आनुषंगिक है। ये तो जीवन निर्वाह के लिए जो वस्तु चाहिए उनका उपार्जन करना तथा योग उनके जीवन निर्वाह करना किसी को दुख दिए देना ये तो एक आनुषंगिक कार्य है। मुख्य उद्देश्य जो जीवन का है वो तो एक ही है कि सतवस्तु की प्राप्ति, स्थिति की प्राप्ति, इस सत्य की प्राप्ति जिसकी प्राप्ति करने के बाद कुछ प्राप्त करना शेष रहता नहीं। इसका नाम हम भगवत प्राप्ति को रखें, ज्ञान रखें, लोक को रखें, परम धाम की प्राप्ति कहें, कुछ भी कहें, एक वो सत्य जो सर्वदा पूर्ण है और सर्वदा सत्य है जो नित्य है इस वस्तु की प्राप्ति हम चाहते हैं। इसीलिए ये मनुष्य जो कहेंगे तृप्त नहीं है, ये मानव किसी अवस्था में भी ये बोध नहीं करता है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए अवस्था क्या कोई नहीं जो चाहता इसके लिए और बनी आगे और बनी राजा हो गया, बादशाह हो गया, धन में सम्राट हो गया, अधिकार में हो गया, रहती अभी कुछ बाकी है। जो बाकी है ये हमेशा बाकी रहता है, ये चाहे कहा जाए इंद्र हो जाए, ब्रह्मा हो जाए, तब भी ये रहेगा मन में कि अभी कुछ मिलना बाकी है। ये जो मिलना बाकी हो उसकी भावना है इस बात को सिद्ध करती है कि मानवात्मा अपूर्ण से तृप्त नहीं होती। ये इस वस्तु को चाहती है कि जो पूर्ण है, इस वस्तु को चाहती है जो अमृत है जिसका कभी नाश न हो कि सदा रहे और जो पूरी है। तो संसार में कोई वस्तु कोई स्थिति कोई अवस्था ऐसी है ही नहीं जिससे हम कहें कि ये पूरी है और उस वस्तु का नाम भगवान है। उस भगवान की प्राप्ति के लिए ही ये मानव जीवन है, चाहे पुरुष का हो चाहे स्त्री का, चाहे ब्राह्मण का हो चाहे चांदाल का हो, मानव मात्र का उद्देश्य एक है। उद्देश्य एक होकर के भी, प्राप्त करने की वस्तु एक होने पर भी इस कार्य में भिन्नता है। जगत में जीवन जितनी भरी भांति चलता रहे और संसार में जो संसार में भगवान का जो नाटक है, इस नाटक के सारे के सारे अंग पूर्ण होते रहे। विशेष बातों को छोड़ दें, स्त्री पुरुष दो अपनी दो को लेकर के गृहस्थ बनता है और गृहस्थों को लेकर समाज बनता है, समाज को लेकर जाति बनती है, जाति से देश बनते हैं। तो ये दो दिन स्त्री और पुरुष एक दूसरे से पूरक है, इसीलिए स्त्री का नाम है अर्धांगनी आधा अंग। तो कोई ये कहे, कोई ये कहे कि भाई स्त्री का ही महत्व है पुरुष का नहीं, तो वो भी ठीक नहीं कहते। तो कोई ये कहो कि केवल पुरुष का ही महत्व है, स्त्री तो बिल्कुल ही नगण्य है तुच्छ है, तो ये भी ठीक नहीं समस्या। कैसे हो, गाड़ी में दो पहिए होते हैं तब गाड़ी चलती है, लेकिन दोनों पहिए होते दो दिशाओं में। आज तक वो प्रकार की दो संधि के बाद शुरू हुई है कि भी समानाधिकार है, माना समानाधिकार है, अधिकार समान है, पर अधिकार समान है। एक भाई से बात हुई, किसने कहा भाई हमारा ये हमारी मान्यता जो समानाधिकार है, तो जैसे एक गाड़ी के दो पहिए होते उसी प्रकार से कई पुरुष दोनों हैं, कहीं ना कहीं एक अधिकार है। कहीं एक बात बताओ, अगर दोनों पहिए हो तो लगा दिए जहाँ से दोनों पहिए दो तरफ में लगा कर एक तरफ लगा दिए जाए तो गाड़ी चलेगी क्या, गाड़ी चल सकती। इसी प्रकार से पुरुष और स्त्री इन दोनों का समानाधिकार है, दोनों के चलाओ से गृहस्थ की गाड़ी चलती है, तो दोनों के चलाओ कोई धर्म की स्थापना होती है और दोनों के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर मनुष्य आगे बढ़ता है। परंतु दोनों के लिए दो दिशाएं हैं, दो जगह दोनों काम करते हैं, एक घर में रहकर काम करो और एक बाहर रहकर काम करो, एक बाहर से लाए तो दूसरा उसकी व्यवस्था करे। स्त्री को भी आया हमको वो भी माया है, जब बहू आती है तो वेद मंत्र की कहते हैं संग्राजी भर, संग्राजी भर अर्थात हमारे घर की सबसे बड़ी रानी है, घर की सारी संपत्ति का उसके संचालन का उसके संभाल का सारा भार स्त्री पर। बड़ी सुंदर कथा महाभारत में आती है, ये सब मातंग पढ़नी चाहिए, सबको भावना और सबको भी रखनी चाहिए। सबको भावना भी श्री कृष्ण के साथ पांडव गंगाधन जहाँ उन्होंने देखा, सबको भावना जी ने देखा कि द्रौपदी का इतना प्रभाव यहाँ पर है कि द्रौपदी के पांचों पति द्रौपदी को इतनी बड़ा स्नेह करते हैं, द्रौपदी के साथ बड़ा सद्भाव है। सत्य भावना में चाहे मन्य कुछ रहा हो, एक दूसरे को भगवान की धन पत्नी है फिर उनको देखते रहा है, बात बहुत अच्छी कही। सत्य भावना की बोली द्रौपदी से, तो बहू हमें तुम बताओ तुम्हारे पास कोई मंत्र जंत्र है, कोई सोना है, कोई जादू है या कोई दवा है, ये हमें भी बताओ, जिसको हिंदी श्याम सुंदर को वो खुला दें, वो प्रेरणा कर दें, जिसको श्याम सुंदर जिस प्रकार से ये पांचों भाई तुमसे स्नेह करते हैं तुम्हारे वश में जैसे हमारे वश में हो जाए। तो द्रौपदी बोली कि ये तुम कैसी बात करती हो, ये तो प्रतियोगिता करने की बात नहीं है, ये तो जो सुनना बुरा चाहनी होती है मुझे ये ऐसी बातें किया करती हूँ, तुम ऐसी बात कैसे करती हो, तुम तो भगवान की तुम पत्नी हो, ये जादू नहीं, प्रेरणा नहीं, मंत्र नहीं, जंत्र नहीं, दवा नहीं, मैंने तो जो किया है तुम्हें बताती हूँ और उसकी उम्र से अनुकूल हो रही हूँ। उन्होंने द्रौपदी जी ने अपनी जीवनचर्या बताई, मैं क्या क्या करती हूँ, इसमें थोड़ी सी बात मैं बताता हूँ। जो उन्होंने बताया कि हमेशा मैं अपनी पत्नी से अनुकूल रहती हूँ, वो कब क्या वस्तु को आते हैं इसका मैं पौध ख्याल रखती हूँ, और वो वस्तु मुझसे चाहेंगे मांगेंगे इसमें पौध लेती हूँ। जब वो घर में आते हैं तो मैं पहलों को ही रहती हूँ कि सेवा के लिए तैयार, उनकी किसी बात के लिए कहना नहीं करता। इसी सिलसिले में उन्होंने एक बात बताई कि जितने भी हमारे यहाँ राज्य संपत्ति है, जो थी हमारे यहाँ राज्य में भंडार में देश में, इसका सारा पता मुझसे सारा हिसाब किताब मैं रखती थी। घर का सारा हिसाब मेरे पास था, कितना खर्च हुआ तो कहते हैं कि वो हमारे यहाँ रोज 4000 विद्यार्थी बनी करते थे, हमारे यहाँ 80,000 घर में दासियां आती पूरा करने वाली, इन सबके नाम में जानती थी और इन सबको क्या मिलता है ये मुझे पता था, उनका हिसाब में मिलता थी। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ लाखों गाय थी, बकरियां थी, भेड़ थी, उनके चरवाहे थे, इन सब का क्या क्या वेतन है ये मुझे पता था। सारा अकाउंट मेरे पास, सारा हिसाब मेरे पास, जब मेरे पति बाहर जाते तो सब राज्य का हिसाब मैं संभालते। इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब ये चीज तो आप लोगों को पढ़नी चाहिए महाभारत की, और अपने आप के साथ अपनी और साथ देखी गई या कोई सुने ये तीन कथा है, ये याद नहीं कोई सुनिए पढ़नी चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये दो दो क्षेत्र है, स्त्री का क्षेत्र है घर और पति का क्षेत्र है बाहर। पति कमा के लाए, स्त्री उसको संभाल संभाल के धनी भांति बुद्धिमानी के साथ खर्च करो घर चलाओ। लेकिन स्त्री को भी परमात्मा जो प्राप्ति होनी चाहिए और पुरुष को भी। अब पुरुष तो बाहर जाता है और इसके साथ या अपने पुत्र के साथ भाई के साथ कभी कभी स्त्रियां भी तीर्थों में चली जाती है, सत्संग में भी हो आती है, और पुरुषों की भांति ये केवल बाहर ही रहती, इनको घर संभालना है, घर की सेवा करना है, बच्चों को देखना है, घर की चीजों को देखना है, तो इनको भगवत प्राप्ति कैसे हो, इनके लिए विधान बनाया। ये बहुत समझने की बात है, इनके लिए ऋषि ने विधान बनाया। ये भगवत प्राप्ति कब होती है, कैसे होती है, कि भगवत प्राप्ति के लिए होनी चाहिए भगवदाचार वृत्ति। हमारा जो चित्र है ये जब तक भगवान के आकार का नहीं बन जाता तब तक भगवान नहीं मिलते, तो भगवदाकार वृत्ति होने के लिए भगवान का बार बार स्मरण होना चाहिए। तो ये दुखारी घर में रहती है, घर का काम करती है, रात दिन घर की सेवा करती है, वो ये वृत्ति कहाँ से लाए, ये सब योग दर्शन को लेकर के बात हो, सब ये वृत्ति को समझे, सब ये धन धारणा समाधि के द्वारा वृत्ति को एकत्र करे, विरोध करे, इसके लिए ये विधान किया कि भाई ये जो घर है ये है परमेश्वर, और तुम्हारे पति है ये है परमेश्वर तुम्हारे लिए, इन परमेश्वर के नाते तुम घर को अपना मानो और इन परमेश्वर की पूजा के लिए तुम घर के सारे काम करो। ये परमेश्वर जिसके प्रसन्न है और इन परमेश्वर के जिसमें सुख मिले इनका हित हो, इस प्रकार तुम घर के सारे कामों को करो। तो आप ये नहीं कि पति अपने के परमेश्वर माने, तो बहुत समझने की बात है, इसका उल्टा भाव ले लिया पुरुषों ने। तो बात तो कही थी स्त्रियों को भी और पुरुषों उसको लेकर किया दुरुपयोग। अब किसी ने कहा स्त्रियों से अपनी पत्नी से कि मैं तो भगवान हूँ और तुम मेरे चरणों के दासी हो, तुम मेरी अच्छी बुरी भली न्याय अन्याय सब प्रकार की बात मानो और तुम मेरी सेवा करने के लिए बनो। ये पूरी सेवा करने के लिए है, परंतु पति इसे दासी माने अपने को परमेश्वर माने, ये पति के लिए आधार है। पति मानो ये मेरी मित्र है, ये मेरी संजनी है, ये मेरी अर्धांगिनी है, ये मेरी धर्म पत्नी है। अब बहुत ऐसा होता है ये दो संगी से पत्नी बीमार है, फिर हम सेवा कैसे करें? हमको परमेश्वर ने ठहरे, हम सेवा कैसे करें? ये बिचारी बीमार रहे, ये अब इसका कौन हाथ धोलाए? ये ठीक नहीं है। जो पत्नी परमेश्वर की भांति पति को पूज है, इसमें परमात्मा की धारणा कर धारणा करने सकता होगा। दिन रात बंद रहते हैं तो पति परमेश्वर, पति परमेश्वर, इस प्रकार परमेश्वर की धारणा करते करते इसकी भगवान का हो गई। कैसे हो? किसी मंदिर में मूर्ति है, अगर मूर्ति हम जानते थी बाजार से लाए हैं, चाहे वो संगमरमर की है, चाहे वो सोने की है, चाहे वो धातु की है, किसी प्रकार की है, तो है संकारी थी भगवान ने, परंतु हमें भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, तो मूर्ति में हम भगवान की भावना करते हैं, अब भोग लगाते हैं, अब नहराते हैं, अब खिलाते हैं। उस मूर्ति में जब तक पत्थर की भावना है तब तक मूर्ति फल नहीं देगी। मूर्ति तो पत्थर है, वो सज्जन रहे है, ये पूजा करते थे विष्णु भगवान, बड़े भाव से पूजा करते, भोग लगाते, सब कुछ करते, कुछ हुआ नहीं। कृपा उनकी पूजा छोड़े, अब करेंगे पूजा देवी जी, उनको लेकर के उनके आगे में रख दिया। अब गोवी जी की मूर्ति लाया, उनको सिंहासन को विराजित किया और उनकी पूजा शुरू की। स्नान कराया, कपड़े पहनाए, जब धूप देने लगे, धूप रखा तो धूप से धूप का धुआं गया ऊपर, ऊपर में बैठे थे आने में विष्णु भगवान, उनको नींद आई, कोई धुआं उनको न चला जाए, उनकी करती हूँ। उन्होंने रूई लेकर विष्णु भगवान से नाचन खींच दी, जब रूई नाच में खींची तो प्रसन्न हो गए विष्णु भगवान, क्या भैया वरदान मांगे? पूजा की, नैवेद्य लगाया, भोग चढ़ाया, कितना कितना किया, सुखी की प्रार्थना की, आज ये बड़ा अनोखा तरीका नाथ में रही खुशी से आप भगवान को तैयार हो गए। तो भगवान ने कहा, भैया आज तुम्हें हमें चेतन समझा, भाई दंड को चेतन के नाथ में जो आज ना, जो जड़ है, पत्थर है, पाषाण है, धातु है, इसको तो नाक में बंद करा दे रही, तो तुमको आज ये जो मन में बात आई कहीं ये नहीं रही, तो तुमने आज हमको चेतन मान लिया, चेतन मान लिया तो मेरे, तुमने भगवान की पूजा आज की, तुम अब तक पत्थर मान रहे थे, तो जैसे इस पत्थर में पाषाण में धातु में हम भगवान की भावना करके भगवाकार भक्ति करके भगवान को पा लेते, किसी प्रकार घर में रहने वाली स्त्री पत्नी ये हार मांस के टुकड़े, इसमें भगवान की भावना करके इसको भगवान मानकर भगवान को पा लेती हो, ये भगवान की प्राप्ति का तरीका है। फिर देखिए घर के भगवान ने गीता में घर विभूत हुए, इसलिए बोले भगवान ने कहाम होता मछली भाई फल कर चीजें हैं, उनमें दिया नहीं, सारे शास्त्रों में दिए का निषेध। कोई ये कहो कि भगवान ने कहा दुआ में फिर दुआ खोलो, ये दुआ खोलने वाले के लिए नहीं है, ये फलों में दुआ नहीं। तो जो ये दुआरू है, जो रात दिन यही काम करते, उनसे कहोगे तुम माला फिर तुम गायत्री का जाप किया करो, दीपा का प्राप्त किया करो, सत्संग में आ जाओ, सुनने नहीं करेंगे, इनसे काम एक काम करे, सब पासा डालो, एक पासे में भावना करो, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, ये करते करते जो आप व्यक्ति भगवाकार हुई पासा छोड़ देंगे और भगवान हो जाएंगे। तो दुआरी के लिए भगवान कैसे मिले, इनको भी मिलना चाहिए। चलो भाई ये नदी में रहते हुए उनको में रहते हुए तो रात दिन जल में रहने वाले सेवक लोग उनको भगवान ने छुपाए। इसीलिए भगवान ने कहा कैसी भी बात गजान नगर से जितने भी बहु जलचर वो जीव है मछली वगैरह उन सब में जो नगर मच्छर बेचारा केवल किस मंदिर में जाए कहाँ जाए जाकर जाए सब जीता पर हो जाए मछली में चढ़ जाए ये उसका खेत में भरे वहाँ रहोगे ना कभी नहीं रहे। उसी नदी में कि बड़े नगर मच्छर को देखो इतने करो ये भगवान ये भगवान ये भगवान तो भगवताकार व्यक्ति ही जमीन भगवान मिले भगवान सब में है। इसी प्रकार से मैंने कहा मेरी इसी प्रकार से श्री घर में रहकर अपने पति की परमात्मा की भावना में सेवा करो। घर के सारे काम को भगवान की पूजा मानो। घर में आने वाले अतिथियों को जो अतिथि जो संबंधित पति के संबंधित है उनको यथा योग्य सेवा के द्वारा संतुष्ट करे। पति के लिए इसका भी घर का काम है ये सारा का सारा काम भगवान की पूजा बनता है। गीता में श्लोक आया गीता में बड़ा सुंदर अर्जुन के मन में आया पति आया कि भाई महाराज आप ऐसा कोई भगवान बताए जो भगवान सब जगह हो जो भगवान सब समय हो जो भगवान सब के लिए हो जिस भगवान की पूजा के लिए बाहर की किसी चीज जरूरत न करे और पूजा होगा और लोक मिल जाए भगवान मिल जाए ऐसा बताए। मैंने जो भगवान ध्यान दीजिएगा जो भगवान सब जगह जो भगवान सब समय है जिस भगवान की पूजा सब कर सके जिसकी पूजा के लिए बाहर की सामग्री जरूरत न हो और पूजा हो जाए और इसको इसको भरी प्राप्त हो भगवान ने खुले का ये सब कर्म सूर्य में सर्व लोगों से कम वकर्मणा अनध्यर से गति मान रहे। आज हमने बताया भगवान का शरीर ये भगवान बड़ी प्रेम है ये कहा कि जिसको ये सब जगत निकला और जो सब जगत में भरा है तो भगवान का रूप जिससे ये सब प्राणी निकले और जो सब प्राणियों में भरा है ये तो भगवान ये जो सब प्राणी में भरा है और सब इसमें है तो वो कहाँ नहीं है और सब नहीं है तो किसके लिए नहीं है। डॉक्टर अगर अपने अस्पताल में बैठ करके ये मानो कि रोगी के रूप में भगवान आया और वो पूजा कैसे करो कि भगवान ने कहा स्व कर्मणा अनध्यर्थ है जो काम तुम्हारा है उसी काम के द्वारा भगवान को पूजो। स्त्री के लिए पति रूप में भगवान की पूजा माता के लिए बच्चों के रूप में भगवान की पूजा डॉक्टर के लिए रोगी के रूप में भगवान की पूजा पति के लिए मेकिन के रूप में भगवान की पूजा व्यापारी के लिए व्यापारी के लिए भगवान की पूजा परिवार के लिए ग्राहक के रूप में भगवान की पूजा दिनभर भगवान भगवान पूजा की सामग्री अपने पास बच्चे ग्राहक के जो छोटे से कैसे पूजा करें अगर शास्त्रों का इतना सोने के लिए आप ये भावना कर ले कि भगवान ने हमें सोचे तुम्हारे लिए थी तो नीत में सोना ही भगवान की पूजा हिंदू खाते नवापन भरता है। तो यदि हमारी ये भावना है कि इसलिए था जिसको भूल रहे इसलिए मैं भगवान का भजन हो तो खाना ही भगवान की पूजा भगवान ने कहा है ये करो ही ये प्रतिभा खाते ही अर्पण करो इस तरह से हम समझ लें कि सब जगह विद्यमान सब के लिए भगवान सब के लिए भगवान पूजा के लिए बाहर से कुछ जाने की जितना जो करे पुत्र पिता माता की सेवा के द्वारा भगवान की पूजा करे, पति पत्नी के सुख पहुंचाकर भगवान की पूजा करे, पत्नी पति की सेवा करके भगवान की पूजा करे, माता बच्ची का अन्न करके भगवान की पूजा करे। इस प्रकार भगवान सब समय सब के लिए समान भाव से जीवगर भाव है तो भगवान की ग्रह से क्या है तो सबके लिए पुरुषों के लिए बाकी जरूरी है। ये मान ले बड़ी सुंदर बात है, अगर आप लोग हम लोग कर सकें अभी ये मान ले कि ये जो घर है ये घर भगवान का, और घर में जितने आदमी हैं गोपाल और बाप भी नौकर भी और मालिक भी स्त्री भी और पुरुष भी जितने भी हमारे अतिरिक्त घर ये सब को सब भगवान का रूप है। अपने को जो मैंने सेवक इस घर में मैं क्यों आया, इस घर में भगवान ने भेजा वहां के जो मानो घर भगवान का, इन रूपों में भगवान अब भगवान ने मुझे इस घर में सुनिए रखा कि उनकी सेवा करूं। मैंने सेवा के लिए घर मिला, मालिकी करने के लिए नहीं, ममता करने के लिए नहीं, उनसे उनको भोगने के लिए नहीं, उनकी भाई की सेवा करने के लिए। इसमें क्या कहा गया है बहुत ध्यान दीजिएगा, जब हम घर के सेवक हैं तो घर की संपत्ति हमारी नहीं है, ये बच्चे हमारे नहीं है, ये घर में रहने वाले प्राणी हमारे नहीं है, घर का धन हमारा नहीं है, वो लोग है ना। तो दूसरी बात क्या, वो भी हमें सेवा करनी है तो ठीक से मृत्यु आए हमारी मृत्यु हुई है, तो दोनों बातों में ये मन स्वतंत्र है, अपनी चीजों से क्या लगा लो क्या जाना कैंसर कर दे बात, हम किसी ऑफिस में किसी फर्म में हम मेरे बैठे मालिक को इस फर्म की बहुत बड़ा शाखाएं हैं ब्रांचेज हैं, इस फर्म में जो धन है ये हमारा नहीं, नशा होता हमारा नहीं, सेवा करना हमारा था, सेवा तो बदले में जो हमें मिलता है ये हमारे हक की चीज, और हम मालिक के सेवक, तो उस फर्म का मालिक जब क्या है तब हमें बदल कर यहाँ से दूसरी काम भेज दे, मालिक जब क्या है तब इस घर का धन बदल देगी बता, घर मालिक का घर किसी के मालिक थी और हम मालिक थे, हम तो रोते है ना मरते हुए या घर में किसी के मरने पर या किसी के जाने पर क्यों रोते हैं, हमने मान लिया घर को अपना, हम बन बैठे घर के मालिक, इतनी तो हमने मान लिया मेरे ध्यान में बात, घर की चीजों को हमने मान लिया मेरा, उनमें तो हमने ममता कर ली और घर पर मान लिया अपनी मालिक, हम मालिक किसी ने जो बात नहीं मरता है ना, जब मरता है तो देहरा रोता है मालिकी गई, इसलिए एक ये घर की चीजें सब छिल गई, इसलिए अगर मैं ये मानता होता घर मेरा नहीं मालिक का मैं सेवक और घर की चीजें मेरी नहीं मालिक की तो शायद जब चीजों को ले लो, अरे उचित भी है ना, किसी फर्म में यहाँ पर रुपया है भाव दूसरे फर्म में आवश्यक है दो मकान में मालिक यहाँ रुपये वहां भिजवा दो तो बड़ा कहा रहा, वो रहा मालिक की दुकान नहीं ना, तो मालिक की संपत्ति ही है, मालिक की अपनी चीज है, ये कहीं गई नहीं तो गई तो करो ना का सुनिए, इस चीज पर तो हमारी ममता दिखा बढ़ गई, तो रहती है और मैं काम भी लिया मकान क्यों कहते हैं इसको हम कहते थे मेरा अगर हम ये माने कि ये मालिक न मैं मालिक ये मकान तो मालिक का मालिक ने दूसरे मुनीम को मनुष्य कर दिया संभाल हम संभाल के इस प्रकार से घर में रहो वो कुछ ठीक जाए वो कुछ जितना है नमका और मालिक को लेकर है मुनीम बन जाओ मालिक से मैनेजर बन जाओ और अपनी ममता छोड़ दो तो आएगा क्योंकि आएगा तो नहीं मानेंगे तो भाई मालिक थोड़ा दयालु उनको कितना विश्वास करता है और विश्वास है कि हमें मेरे काम संख्या संभालने के लिए ये बड़ी कृपा मालिक तो वो बोले थे बड़ी कृपा मालिक थी क्योंकि अब हमसे कि मालिक भी इतना खुशी हो गया है उन्हें कितना आराम देना चाहता लेकर के आराम कोई छोटी चीज है फिर आराम से रहोगे चीजों को जाने में थे ये भाव और अपने जाने में कोई ना आ गई तो हमको दूर रखा हो रही है तो दूर दूर रहा तो वहां जा के मालिक वहां जब नहीं तो बनेंगे उनको खास खास बनेंगे दयानंद की बात तो मरने में ऐसी थी जाने में कुछ आनंद रहा तो घरों का यहाँ रखो कि सोला करो किसकी करो घर वालों की और मालिक के नाते जो संबंधी सब्जी जैसे पति बता पत्नी सबके साथ राजा तो रोटी ससुर हो कि सास हो कि ननद हो कि जेठ है कि नाता दूर का है पति के नाते पति के नाता न होते नदन तो मानो सदैव राम के नाते कहते हैं या कपन लगी या पन की प्रीति पति सबाई तो सब तुलसीदास प्रभु से शरीर को लेकर जहाँ तक भी संबंध है विश्वास प्रेम का और आत्मीयता का ये संबंध सब जगह से निकल कर एक भगवान स्थापित हो जाए माने इसको हमने धर्म सुन कर रखा सीधा डायरेक्ट ये न रहे भगवान के नाते संबंध नहीं जितना नाता वो राम के नाते से नाता मुख्य वस्तु क्या रही हमारे मन में मुख्य वस्तु रही हमारे मन में राम भगवान इसी नाम रखे तो इन भगवान को प्रेम करने के नाते इनसे प्रेम करें इनके प्रेम है इनको प्यारी है इन भगवान के संबंध से इस घर के संबंध को अपना माने इन भगवान के संबंध से घर के आदमी को अपना माने और यदि कोई वो संबंध छूटता हो तो बड़ा भी सावधान बचता राम जाके प्रहलाद सम बंधु भरत महकारी बल गुरु सबे संत ब्रज बन पमी परम हित राम पद तुम को हमारे राम इंदिराबाबू ने सिद्धिदास जी को पत्र लिखा था कि भाई ये जो डोलर हमारा है ये हमें भगवान की भक्ति से रोक रहा है, हमारी मदद है जो रोक रही है, तब हम क्या सिद्धिदास के लिए ये कहा जाता है इनके पत्र के उत्तर में जो पद लिखा ये ये पद इसको और आगे बढ़े, ये तो कहते हैं इससे आगे बढ़ करके आग लग जा वो बड़ी बुरी बात है कहने में, बड़ी बुरी बात इसको लगाओ अपने हम अगर किसी को कृपा है हमें भी छुट्टे को भगवान को लगा करके लोगों में लगा कर इसको नरक की ओर प्रेरित करते हैं कृपा है ना हमारे आए हम किसी आप में कोई किसी की माँ है आप अपने बच्चों को भगवान की ओर में लगाकर लोगों में लगाती है पाप में लगाती है और उसे नरक में जाने के लिए बाध्य करती है तो आप आग लगने लायक। हमारा घर बड़ा सुंदर महल है तो वो महल क्योंकि हमें भगवान चढ़ाता है तो महल चल जाए जो हमारा मित्र हम किसी को मित्र हैं अगर हमारा हम अपने मित्र को बुरे मार्ग में ले जाते हैं तो हमारे आग लग जाए। हम किसी के भाई हैं और अपने भाई को अगर हम पाप में लगाते हैं भगवान में लगाते तो हम भाई हमारे आग लग जाए। स्वरो सुसंपति सदन पिथु पीति माति पिति भाई और आगे बढ़े कहा उसे जीवन ज्ञान सुना जीवन तुम्हारा नहीं होगा इस जीवन में आग लगे तो धर्म बन के बात बात कह दिया तो सब धर्म चर्म जर जाऊ आग लग जा तो धर्म धर्म नहीं तो भगवान से न कर दो तो कर्म से कर्म नहीं हटा दे भगवान से धर्म वही कर्म वही हमारी वासी संपत्ति वही मित्र वही माता पिता वही परम हित पूज्य प्राण तो प्यारे तो धर्म रहता तो ये कर्म से थोड़ा सा है हर वाणी को धर्म लगाओ ऐसे लगाओ युद्ध करके दोष करके हथ करके आग्रह करके कोई नहीं मानेगा विरोध होगा ये तरीके ही योगा करके बदल तो सकते हैं अपनी घर वाली का कुटुंबी का मुर्दी का माता पिता का मन योगा के द्वारा और प्रेम के द्वारा हम कुछ न चाहें और इनकी बात हम इनकी सेवा में कुछ माने इतना प्रेम करें जिसमें वो हमारे प्रेम के काम नहीं है इन ग्रामों के लिए नहीं बने क्या होगा हमारे अनुकूल होगा इसी को अनुकूल चाहिए घर की सेवा इस सबसे बड़ी सेवा है किसी भी प्यार की सेवा है गुना सेवा है करना सेवा है वो सब करना चाहिए सबसे बड़ी सेवा यह है कि मैं किसी के जीवन को संसार की ओर से हटाकर भगवान के मोड़ दूं ये कह कभी थोड़ा इस सेवा के कोई बराबर नहीं हो सकते क्यों क्योंकि एक थोड़ा में सेवा की जाती है सेवा को उनको अनुकूल बना ये भी चीज हो सबको लिए। वो श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवत प्राप्ति के लिए भगवदाकार वृत्ति आवश्यक है और इसका कैसेट संख्या है 218।